Noapte e târziu și străzile spustii. Din nor fulguie încet, pe pământ stele argintii ce plutesc ușor. Toată lumea se adună lângă brad în ajunul Crăciunului. Copiii, părinții și bunicii tremură de emoții așteptându-l pe... Afară este frig, iar pomii gem de nea. În casă e belșug, cozonaci rumeni copți deja, mirosind anunci. Se aude cineva care bate la geam? Sau cineva care coboară pe horn? Deodată lumânările din braț se aprind. Totul s-a luminat. A venit! E Moș Crăciun, e Moș Crăciun, chiar în ajun. Moșul cel bun ți-aduce-n dar tot ce-ai visat, tot ce-ai dorit. Găsesc sub brad. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Vrei ca în fiecare iarnă să-l vezi pe moșul cel adevărat. Cu tolba lui cea plină mergând prin zăvezi, să-l strânge în brațe și să-i spui ce mult l-ai așteptat. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Chiar în ajun moșul cel bun ți-aduce-n dar tot ce-ai visat, tot ce-ai dorit, găsesc sub brad. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Care iar să vezi pe moșul cel adevărat. Cu tolba lui cea plină mergând prin zăvezi, să-l strânge în brațe și să-i spui ce mult l-ai așteptat. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Chiar în ajun moșul cel bun ți-aduce-n dar tot ce-ai visat, tot ce-ai dorit. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun.